acısıyla kavrulup bittim. Sevda yolunda kaybolup gittim. Kaçak sevdamla hudutlar açtım. Hoyrat bakışınla canımı yaktın. Gülmeye susarcasına hasretin çektin. Kendimi kaptırıp tutsak ettim. Gülmeye susarcasına hasretin çektin. Ardına bakmadan çekip gittin. Şimdi hayalin karşında durur. Dağın dumanında sisle boğuşur. Şimdi hayalin karşında durur. Dağın dumanında sisle boğuşur. Yalnızım kederli, yalnızım sitemli. Kavgada yalnız kalan gücüm tükendi. Yalnızım kederli, yalnızım sitemli. Kavgada yalnız kalan gücüm tükendi. Gece karanlık, içim yanıyor. Yalnızlık bir çare, yürek kanıyor. Kapıda soranlar meçhul biliyor. Senden arda kalan sessiz yatıyor. Kapılar mühürlü, gidenler soruyor. Gözlerim gözleri arayıp kapılar mühürlü, gidenler sormuyor. Hudutlar ardında canım yanıyor. Şimdi hayalin karşında durur. Dağın dumanında sisle boğuşur. Şimdi hayalin karşımda durur. Dağın dumanında sisle boğuşur. Yalnızım kederli, yalnızım sitemli. Kavgada yalnız kalan gücüm tükendi. Yalnızım kederli, yalnızım sitemli. Kavgada yalnız kalan gücüm tükendi. Yalnızım kederli, yalnızım sitemli.